ฉันนายมันยิ่งปงยิ่งมากซาดีมันยิ่งต้องมาบ่มาแต่ลงเล่นเล่นที่สวยปีนี่จะฆ่าปีจ้าจ้าดังแต่ลิสันจะตัวเองตัวยังแก่ที่พี่ลูกขึ้นนายว่าจะมาเสียเช่าปงดองนั่นเปล่าชิงอาเสวยกันเท่าเป็นข้าเอาไว้สานเองแต่น่าสงบเสียมันน่าช่างเย่จริงยังหนาเด็กกันนะผู้บ่มาอายุบ่มาเท่าเสียเลยชีวิตจ้ากูเนาะจะมาป่าวเองปูรุจินีมาดันบ่ปะฉันลังตะยุนี่เนี่ยเวชิจิ แต่ตีกับว่ามั้งก็อ่ะเปล่งอันนั้นได้เนี่ยนี่ยามมาเช้าวิมูทันนี่จ้าเลยวิทังวิทงวิลงวิทูวิมิววิบโยวิพองวิติงวิเมวิโซวิมิววิหน่วยอะเกิดนี่นี่วิจงเชนี่วิเลวิมยาวิตาวิตมีวิทีวิหน้าวิจงงาวิข้าววิมิววิบงวิเอวิซีเซนี่กามาตระวากามายามา กามายมนะกามาตัวกามาโซนิงาเรโกโกนิจาร์เดโดมาตาดิจังอสิมาดูรอลุยอสิมาดูรอเกวสุดลูมนุษย์ตากระบาดีฮะเปลือยเวมีตาตุยดิทุกเปลือยเวติสาสีตุกตุกนั่งส่งเนาะอปูกาวเนลระชาเนทิยูงาบลุงเนยูมอลูอสุยพออติมิวเนตีโวหีจูกงยาลูอสุมาบริดดิอันยิมาอินชิงอันยิมาจิบูอตุยมาตะโคสุดลูยูโซจีจันเนสลันิฮะ ปู่ตัวที่มาขันเนี่ยมาจานีบมาปวาวขยาวัวเลยเอ๋อนี่ลมมาจานมาอย่ามาเสียเรื่องละมาตามีเรื่องอะไรกูอันนู้กินยาตาวีที่เรามาสู้ขันจูบเองก็กายตาพ่อหน่วยปีแต่ไม่จะนู้อยู่ดีเดียวสิ่งเต็มเสร็จครัวบ้านเสร็จแล้วยาวเลยปู่ใจเด็ดแล้วเนี่ยมันยังอะไรยังวันตะคุงกูอยู่ได้เดียวบ่วันเนี่ยแล้วพ่อขากวนเปลี่ยนปีลูกไม่กล้าจะมาเนี่ยเพราะว่ากับปังวงจีนลูกมีอยู่ปีกูจะเช่าคุณเนี่ยจะนู้อยู่นี่มาเนี่ยมือวันเท่าลมหูเปื่อยอ ตั้วกว่าไผ่กูได้สุดเต้ยไปสุดเป้ยสะเป้ยเต้ยๆนี่ล่ะสู้ได้สู้ดายืนล้วยลุบปู่ได้สู้ดาไม่ลุบเอ้อน่ะมิ้นเอาลุบหมอบกว่ากว่าอ๋องตอกซะอ๋องอยู่ลงอ่ะไม่สู้เนี่ยยิดฉินเหล่คว้นน่ะมาส่งตั้วหล่อดีไซมาสู้คว้นไม่สิวสู้จิ้นสู้งาสู้มาบ่กว่าปู่ง่าไม่บะดูบ่ได้จินเลยเอ๊ะไม่เปียวน่ะสู้แลไม่เปียวบ่กูไม่สู้เยอะไม่สู้เนี่ยสู้แลจนเรา มาสู่รอบ่าวเด้ออ้าอ้าลงบ่ซับไปดิเด็กๆเลี้ยงดีบ่าเนาะแม่ยากูไม่สู้เฮ้สั่นชินเค้าจังได้งาตั่วตะลุบโอเคเฮ้สู้เลยกูไม่สู้ฮะพากองเลยกว่ามาล่ําป่าได้นำมาวีเตตนะกูชี้ดันตีนพี่งานำเมกูไม่เสร็จไม่จินเนี่ยขอไล่ได้กองหึจิมาวะช้อนุวะช้อนุโอเคเนี่ยดีไซน์เนี่ยกูบ่ลောက်จ๋าเลยเฮ้ดีมางาว้าๆเลยตอกพี่ ชาลาลิยืมลุไถ่นี่ตรงมาชื่อดิอืมบะยอกเนี่ยมันน่อเสร็จป่ะเนี่ยฮะโหเปี้ยเปี้ยคู่เปี้ยจิมาเลยยืมลุลาเกดาบาเลดันมาตีมันไม่กินซ้ํามาเนี่ยกูไม่สู้อีจีบีเลเลเปียวๆชินๆสะสั่นยินนี่มิงลาระบาเด้อะจินาเตียไม่ชื่อได้ตันยัง 大大爷爷，你都这么有自尊心？ 给啥我没你了，给啥我没你了。 奶奶说，表表表，没你，这么哪有呀？个，新路是一面死人，那面死人有么好不？为主 啊，为主好了。 奶奶说，表表表，没你，好点，为主。我对一个钱表比内蒙给啥一家呢？这么呢，不得想死吧？哎，大妹妹，你得了想弄个老帮家的娘。我这要开多么害臊嘞！不然差点弄弄，这妈没那大场面嘞，一生也是没那个的。给，你呀这不会嘛难弄嘞，现在呀这妈对为主背吧。 您啊，买几拉块了？ 买几十了，才背吧。哎，姑娘啊，刚忙么些，别在那么些，姑娘就拿姑娘当。 没背那也不输人家。 好，第六人了，三年是了，也是么年来就来六了。年年天天年年三年是了。新年对年的三年七八年，真真扎扎的呢，悠悠地地的，拿着烤肉饼，叫来什么？ 没背内部。啊！ 这叫。 没背内部。啊！ 这叫。 背吧没瞧着耶，背吧没。 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！妈呀，哎呀，瞧你的，瞧你是了，当的是没会背没。忙奶奶嘛，你一直的呢，哼，姑娘啊，明表的喽，以前奶奶奶嘛，送砖的时候没多忙，现在你也没有一路呀。大妹妹，这妈说的巧奴啊，可你也打的没怎么钱呢？这妈这边是一步，一等一代的路嘛，乌纱白背，新新结结的呢，一代代出来，心绵绵那差。行，妈姨， 哎，要人喏，啊，真要人家，你看那牛那啥嘞，没弄错的啦，老爷，要啥礼物？ 给， 你那容啊，叫秋叶也成，你把给啥嘞多了，晓得？ 不，没收入是啊，为数多少张啊，妈？ 给，啊，哎，老爷一路，没可怜咱们嘞，好多的笑，包括伢的笑容呀。你不是不老？ 嗯，姑娘要听话，就不会漏着。对啊，你们老板的巧女爷，男人为数百万没收入，都找到我妈妈爷。 啊，哎，你那咋想的？你还漏了啊，巧女爷？ 嗯，你有漏决心了，老板妈妈爷，都是俺爷拿来为主的呀，你不要哩。巧女洗手的头上，我们啥人吧？ 到底，你不是非查的？我妈说你阿妈姐阿妹也说的了，把你送上三五转，两个家伙特别就要追来了。这家的阿爷阿的路，送伢的家里边一屋来宾，阿我阿小拉小爷，你们大家妹妹，借钱养拉养爷，阿的路路来的么紧啊，路最该是我巧奴爷。妈，如果你妈想要别个话，阿妹我没说嘛。你俩那一定要被吓坏！你把别罗阿妹呢阿妈我真心用弄你丫的来！ 妈哩也是的呐，去玩的妈妈爷，你妈哩妈妈有的可得了，送你去下跪地了。妈妈有在哪路？哦，在哪路？ 在哪路？好啦，阿大你阿我在哪路么好？么在哪路是？么在哪路对啦？阿苦有阿个路的也不在家嘛，你一个人呢？不能喜欢三年的塑料壶，你毕业了，年龄啊，你这种你也青年了，每年谁也叫你来家了，我哪里嘛，我忘得了嘛呀，你妈没弄，你那个一路弄有点冷不啦？嗯， 这意思啊，那地上你们背地他为干嘛的？干嘛去？ 扒票的，捡票的，那是光捡票的， 妈耶，你妈哩都不怕，你哪里的呀？奶奶妈出去跑去的，阿姑也没得去去了。这晚刚月的，你若干年了，下回聚会，你们也聚会了，怎么过门？今老板你一夜的来电了，耽误你阿了吗？我妈又把我放假给点了，家家，你妈离你呢，但奶奶不干，这不得让我要被姑娘你了吗？ 家姑娘了，家姑娘了，你做啥没事要弄？谁敢掐你了？哎，谁了？哎，宝宝，你爷爷生了的，驸马， 我那天要放牛山嘛，那美女耶，弟妹，今天看到总是不对。我阿奶奶、阿妹都，虽然不能得得从，下回转回我们，你在一一些的呢，证明让我现在也上的，这可算你在哪里？把这个那么阴谋，证明他配不来，多吧？该来姐妹，阿妹首先也嘛走路，你别让我抓来两个，可别上呀！阴阳人，阿妹是嘛？ 你给啥来着？俺来没表，你来养老让我下来呢。我给俺妈耶。哦，真的，小妹妹，小妹妹，爸来哒，俺休息啊，当俺的女儿呀。这困呢，这焦呢，这卡被表没，见没没呢，见背了。 突然，你阿妈了过，没那个阿妈可比，没得你阿妈了，那个娘好，谁也见到的过。啊，瞧你瞧你，那没理你了，来哦，瞧来瞧完了，努来努完了，苦了，管侬干样没那个里个，都该打开，本来就打一下的，让你把里过，一过，好吧，就对呀，好吧。 都嘛就超速个，有的了，严的了，矮的了，等哪子呀？工作了，都加嘛，收下去了，刚刚骗你了呗？哈哈哈哈哈！真表的是吧？要家里的，那么好糊的，谢丹呀，这个你别你下来家人。哈哈哈哈哈！超怒！谢表演的那股带劲，超怒啊！不能这样好比的，不往边上来，没么差价呢？我，多难嘞！ 小奶奶，你也得个小子， 小奴将表情，他怕怎么嘛退休？第六啊， 我今天我呢，今天表情怎么好吧？我，这干啥没有啊？这干啥嘛？啥赔你了？讲呀，赔那米吧？ 也嘛你，什么米？哎，不就是小奴将表情？再讲，也弄不用了，问人家吧？嗯， 那好吧，我哈。 这个，这里头的，葫芦里，葫芦里，像表妹呢。记得这，记得看，咱弄松紧去吧。加了。哦， 我还是没要收拢呢哈。我那好担心呢，那我们没得，看啥呢呀？把这穿弄的。 我妈明年嘛，爸的，加不加的？ 嗯，啊，弄紧搞好呀，麻烦的，麻烦的。 妈，那妈，都连妈呢？阿妈妈，连妈不也比？你干嘛家务不家里的那些？姑要别多的，哎妈，干多不？没事吧？那么些？嗯，没事。这阿妈妈最近脸上吧，不乖。现在妈不没，别让我哟，应该不着了。都在药房里，没看见那么多。不然呢？你谁到谁能理你？ 这里把你到那帮后面，喏， 没得呀，把那没，大妹妹，你妈，谁到不，谁妈没洗头啦？嗯，他们到外面去干嘛呢？好的，好的，你来干嘛？他说，等我做表吧，他们，做表嘛不？ 哦，你来，你来，你来。 这些修理啊，他们，他们不要的，他才看见的，刚买的，他们也，嗯，铁路背后把门也，这是要几个多钱的，铁路没被卖呢，这没多少银嘛，这多少钱比来嘛不？咱们后，我小孙呢，小辈来用不？你看这么一个有谁什么啊？你，哦，那米，那米，那米有几笔，那米是一样的了。 俺妈对，先不落，那啥么子还要不来？这就给啥？那啥子我把它敲出去。 行。 俺生意得好，俺妈来一年两年的，好。 好吧。 看哪来追。 嗯。 นี่หางก็จุ้ยบ้องกูแท้นี่งาตานี่เนี่ยมาซะยิ่งเสร็จลงลงมาลาเยอะบ่ครับอ๋อเสียยี้จม้าหามีมตาบ่าเสร็จเนี่ยหลุโลเมียได้บ่ว่ามาจม้าเนี่ยไม่เสร็จแต่เป็นนี่บ่มาล่ะสิดาใบแม้สิเนี่ยเอาทาบีมีอุยี้จม้าอีกด้วยจม้าลาเกยอ่ะล่ะบ่อ๋อโหลิจม้ากูไข่มาสิคิดได้ฮะคิด แกแกแกท่านเอาซ้อมจริงขึ้นไปดิมาติไม่คันไหนหรอกวูฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ ada para gong. Nggak tahu mana. Wah, bukan juga luna tiap sih jadi sih. Nasi dengan ni tuh jadi dah. Ya, mak, ni jadi bang. Wah, kenyalah si nasi ya, kenyalah si nasi ya. Mungkin tapi ajar ni, ni ada kau ni lepas gua macam sih le, nale lah. Cari dia kenal luna lagi cukup eh. Cukup ini, nak cuci ni lepas sih lah bukan. Luna lah, ya dah. Tahu nak lah, jana. Ni, wen bayar ni? Bayar me. Nana bayar yang apa je le, luna ni. Cita kau kasih apa? Oh, nak kasih. Nasi lah ni. Macam ni yang pilih yang sih ni berat. Naya wahana. Ba, bale. Nengah ni guni, tamu ni gam yang main lah. Hari baru dah. Juga tamu ni mahu. Siang. Tapi mari tandung dulu ni. Ni hong tang ni macam. Yang ni ang pujin, yo ibu ama bo. Cuma surat siang o yang ni ang pujin, oh di pihak mana kalah. Ni lah mau. Siang kaya lah, cepat pun dia dah lah. Dah tu yang hari macam. Dah badal. Amali, kain kau dah. Hati. Jangan awak nama, lain kau tuan kalau wan lu sama soal ni. Siapa tu lagi? Kain kau dah ngasih joni. Lain je si joni. Masih lu luar semua. Betul naga pisa mungkinnya willu salu yau lah dia. Ini dia hema, ini dari papa ni. Kebal ha, ngaku kau mana mari. Ini sendiri ngan lu ya, no? Lu ni, lau, lu ni apa? Melu ni lu macam apa? Ia sura si ma, mis sura pu ma, lu sura lu siapa ni makau? Eh lu ni sura lu, lu ni lu gusel lu, kere lu ane kaya me lu gusek. Jama, ni cie ni tu le sura lu kaya kaya kau mak. Oh, dia sama ikan lu ramu cie no. Tadali pio pio, nana lili lu dek. Keh, lu le malu robau, ha mak hua ye, lu le malu robau. Singi te, jamia singi te, kekak tanah. Macam, mera mui mera cuci cara tu sih, kau tiri lo macam ni. Mei mata bi mei singi zani le mui mui tepi mahu. Kengai mui mui ne mui jang ne le cuci walu cionu, cuyu lu cionu, sama ni ete ne cionu, nama siapa ya no? เอเชโนเอเชโนยอเอเชโนชิไปดูเน็ตด้วยสิหิเสียสิอาจีอุตุกีบาล่ะโอ้ไปดูเน็ตสิหนูบาล่ะสิจ่อมาจ่อมาตะมีหิ เสียสิยาจีเอ็งกูตะกูตะกาด่ากูพ่อเนี่ยเสียบุอจุยเนี่ยลาต้องลาทีมาเนี่ยตะมีเนี่ยต้องมันท้าบ่าวตุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ကျမတို့ကျွေးနေလို့ချိန်လိုက်ပြီဟုတ်လားဆရာကြီ းဟုတ်တယ်ဒီမကြီးอ่ะဟုတ်တယ်အခုလေဒီမကြီးညာမကြီးလည်းဆရာကြီးအပြည့်စိတ်ကနေဆရာကြီးကြွလာဟာဒီမကြီးရဲ့အလေးမိကောင်းတဲ့အစ်ကိုဆရာကြီးကလေပို့ပေးသွားမှာပ ါကျမရှင်ဘလို့နားလေရမှန်းတော့ပြီးတော့ပါဦးဆရာကြီးရဲ့ ဒီလိုဒီမကြီးရဲ့ဒီလိုမနေ့ညနေကဆရာကြီးဖူပေးရွာက 这个比不变嘛，六看下来你 哦， 那里去嘛，我表那边的杜马吉也嘛的，全部小伙子，我给你录播，下集再打呀，交给他。 哎，这叫你，杜爸爸这么久的了呀？ 哎，他讲你这样子还等我呢，多照顾，谁来顾给你了不？哦， 好给吧，行，好给吧，这次你还点完了下集。 给，要要， 好， 铺铺给的，谁家？这把啥呗？喏， 好给好给。 那那的钱，那的钱，光地龙看那个，大哥， 好给。 哎，也就一零年的账哦， 好给。 这把别下集的扣垃圾欧没？阿西的这就一零的债， 好给。 人家三九五零的债呗，只要个没加给这大哥嘛啊。 好给吧，行。 给，咱说下集，只要苗白我看那了，过来欧没？咱嘞，你怎么？瞧你掉嘞，你明白了哈？ 啊，这一天啊，都应该在幸福福里下雨。 哦。 现在不得你嘛喽，这看的嘞，这没能变啥的嘛，变啥啦？ 嗯。掉来吧，哥，掉来吧，下雨了多嘞，路，给，照照。 行。 走，将来搞明啊。 搞嘛不行，搞嘛。给。这样变声音嘛，看那老抓吧。不会不会，没不呢没不呢。啊，说那个阿公的去哪里没？比我阿叔妈妈都宽呢。给，掉。明年年你个，过年没声没？你路上问路开的给啥哩？不没多，明天咱们呢，过安年过来的，别过你了啦。 我什么？把安年？ 嗯， 哼，抢路道去几了？你不要那么讲，我就话别断。 你妈喏，你妈，有啥事了？今天你叫啥？阿妹呢？阿妈是嘛？第六个把妈妈看偏偏话的啦。 妹子妹呀，都要幺幺间上来穿哪屋了？ 阿妈，我讲阿妹子妹意思咯，以后别阿妹跟我搞，没啥差路嘞。你是干的啦？计较呢？以后阿妈没收买，他都该拉收妈妈嘞，美女。 收买啊？这也可以啦，把你弄没弄？ 也可以红路看你啦啵，把你弄你嘞，是啦咯。不好过身上，你阿姑只要叫人说请你的， 这边好牛阿端么高男人，咱们吃得来来喷。 你弄你， 阿家长你也没，阿家长。别叫别叫不是叫这朋友都不叫你家门了叫做 小水你叫住 光光别把路里 别妈妈抓把小水小水后边要抓别叫抓要能出路里让抓这些个看病小水上了 小水上牙了 好的嘞今晚一起要上的路啊路啊可把小水小水是阿皮我等你一路一路呢光上了给他的家话呗我过往不嘛哩，就是在我们家家里面信你了耶。 啊，我过往哈，主要都找那爹出边的，今年这我在我有车，不提他爹吧。过往耶，有大木呢，就大木我嘞，就是弟弟他吧。 哦，大叔耶，确实啊，我的家爸都有身上你了嘞。 确实，过往找我们身上吧。 呀， 确实耶，不话我被确实身上你了吧。 小叔伯啊， 嗯，小叔也不玩嘛，小家的每天无尽的，没礼貌没礼貌，你妈的第二个的死人了啦。 不怕的。 这家伙呢呀，小叔也不嘛，隆隆公家你来的。 哦。 小叔也不为我，不露露我嘛，没顾在这些毛骨昂呢。 小叔爷，你们一脑的苦地少比少人哩，一度不灭，你还会看咱家嘛不？哦，这个啥不是啊？这啥没蛮好拍？我从来的小路出来个嘞，帮咱表弟那人。累嘛了嘛吧？ 记得你嘞，确实刚一查的，身上滚的比不上光，喏。 哑巴的呀，哑巴的。哦，确实身上路皮包拉硬了，哎的皮太松松了嘛，光那没心里把子路光速到你们呐，那确实呐。 光。 妈姨，咱阿里爸嘞？ 你爷爸嘞？我姑爸嘞？把你们来叫。 啊， เรื่องเดี๋ยวดีเลยเอ็มอ่ะจะเทร่าผมไม่ชอบที่ต้องเสียไปใจยิ่งไม่ใจไม่อยู่เนี่ยแล้วโดนแล้วไปเลยเนาะที่แม่จริงเนี่ยเวียนซ่าหรอจะเทร่าง่าจัดอ่ะจะเทร่าง่าจัดอ่ะเวียนซ่าไหนดีลูกเอ๋ยมีอะไรเงี้ยอะไรต้องซ่าอะไรเนี่ยที่เดี๋ยวเราจะรู้จริงโกรธเองเสียไปโกรธเองเสียไปตะเกียร์จ่อชายุ่งสีอ่ะเฮ้ยที่มันงามเอาพับเยอะอะไรอีช่องหนูนี่ไม่ได้เล่นอะไรเลยจะตั้งยังไงตั้งยังไงตัวนี่ที่สั่งมันยังไม่ป 你来嘛，就对了。 对的， 对吧？你交朋友啊，哪样那嘛？哎呦，你也白露钱了，嗯？当年那些，对你那些，那他们嘞，当年么干了，帮妹妹批批不？ 妹妹， 你有这里的啥呢？那唱，你也把人家抽下来了。 哦，就话是那边哪样你大哥去？ 嗯， 那地高头哪样来了？没毕业呗？那么包呢？包么他？ 哦， 你也来包么他了？ 赶紧，再好。 啊！哎呀，没力没力！这嘛，叫家的留的啦，千里超大吧，妈耶！这个龙门地咯，要嘛送嘛西了，困了吧了？哦哦啊啊！妈今人家有没有说有嘞？ 来来来， 北京老大，北吧老西，老的些，让你们看一眼，找吧呗。 家来呀呢，哎呀呀呢，叫你娃娃来，你瞧你爷爷，你都又带那个烟上又搞个牛么家伙？ 哦，没呀嘞，没嘛，怎么哩？你要洗碗嘞？阿妈留给你啊，几个嘞？不挨你了，你妈留给你啊，奶奶爸爸了，不着急洗嘛，不咪？怎么又没打算嘛？老老奶奶要家里耶了，怎么阿姑也洗了？ 早上嘛没瞧你，叫来人亲戚亲来个来人呢，阿多带来人呢，给多嘛姑妈姑我们看。 啊，姑娘，你咋嘛？你妈你咋这么拼？家嘛喂，阿妈认看你呀嘛不？ 嗯， 都叫他往家来住了，小爹爹留的，爹小爹爹妈的，这人嘛，哼，小女的住了，别让我抓了。 抓吧了，咦，抓吧了，就我搞为着那叫看看呀，他怎么有？一旦叫俺心中观众气呀，他怎么有？ 气呀！ 家人，俺立马来，咦，立马来，给你抓吧了，没抓吧了，小妹。咱就是你送到来的呢，我那钱家嘛没阿西的，这手表没给 你。你这手表嘛阿西的留着，别这样的呀，你太太偏背多了，没标着吧？既然手表留到来，背他吧，阿西嘛。妈，你今天下来没几百，既然手表来阿西的手，全都不然一百呢？啊， 早上了美女耶，包间的小表没上呢。大家陪我都会偷了， 啥嘞？ 第三个。 亲娘来散步，刚刚回来的姑姑了，身边妈妈妈。 哎，啊，身边边没边边，这等那爸妈来也比他爸爸哎，这等那着乡们老板那妹妹姐妹，张妈妈，喏。 哎，强奴，咱别干了。 哦，郭姐啊。瞧你这边有可哪多没？ 有啊，边多没？ 好 的。你少你啊，泡沫包、白沫包的，你包给啥？ 给啥洗了包，不一样嘞。瞧你啊，哎呀，别人家抓不住 了。哦嘛，你也没熬边边话的洗嘞，我手嘛在洗，手嘛嘛呗。你们再不出人，那我白多嘛来么久嘛？ 不一样嘛，你们对来呢，对来家呢，手嘛着了，都我们家的给，肯定比谁贵的家呢。 哦，你这么熬。你还要你过年表一骗你一面骗你的， 这老傻爸比张老给你的年年也当的，表么好路年年的话路，刚回来会谈嘛，给表。 做啥嘛哈？你那是看表来的，不他妈什么表？我敲手那时候你阿里谁那以为？ 好吧嘞，好吧嘞，故意样嘛，我妈敲手了嘛，就听了。 给，妈去家里干嘛？啊，没路呀，抓把喽，抓把喽，没得的呀。 嗯，好比。今年了，满街的男的改变，屋里啊，叔叔叔叔那时候，徐阿妹嘛，路多路大的接你的，徐阿妹啊，故意打一路长他的阿娘的，被那么细念的，路先生把自己吓着了，记得没？本来着，每样的事了，谁懂这些事了？家人莫言莫言的，好的，阿妈我的拍着烂，我用过你被嘛骗的，不嘿，下来生意，每样搞，去。 ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့မှန်းကျင်တဲ့နှမ်းတွေကြိုက်ပြီမိုးလေးကစွစွစွနဲ့ဆိုတော့ရွာပြင်မှာလူသွားလူလာကြီးကျဲနေတယ်ရွာတွေကကိုကြီးတာကြီးတို့ထောင်ထားတဲ့ငါးမျိုးနဲ့ဘယ်နာမှရှိနေမသိလူရှင်ပတ်စီတိုက်ရှာပြီးတော့ကြည်သားမယ်ဘယ်နဲ့တော့ငရတစေတာကိုအစိတ်သုံးစေစီဆိုတော့ကြာရင်မွေးမွေးရကြီးဟုတ်တယ်ငါအမအတို့ဖက်တလန်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမှဖြစ်ဖွားဟဲ့ ရလိုက်စမ်းငရအကောင်ကြီးကြီးကြီးဟေးမင်းကြီးကကြီးလာပြီလားမင်းဘယ်ကရလာတာလဲမင်းတို့အောင်းမကြီးလောကကြီးမှာဘာမှအလကားမရပါဘူးမအချင်းသေးလို့ဝင်လာခဲ့တာပေါ့ကြွေကြွေဟေးမင်းတို့ဘသူကအကျွေးပေးလိုက်တာလေ မင်းကမိတောင်းရင်ပေါ့ချုံးတို့ဖြုံးပြီးတော့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့အကြီးပေးလိုက်တာအင်းငါတော့ရုံရခက်ခက်ပဲချုံးနေဟင်မောင်ကြီးဖြိုးပြနေရိုင်းသွင်းခြင်းကြမှာဈေးစင်နဲ့နင်းငါမှတွေးရတာလေအလို့တော်မင်းလည်းညမ်းလိုက်ဆက်လိုက်ဈေးလိုက်နဲ့ချုံးတို့တရားခံကြရနေလားကဲပါအေးထားပါတော့ထားပါတော့နောက်ဆက်တွဲဘာသာမှမကြားရရင်ပြီးတာကဲကဲငါကြိုင်လိုက်အောင်ပဲပြောစရာရှိသေးရင်မှတ်ထားညမ်းမှာပြောနော် ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့ထောင်ထားလိုက်ရတယ်ခိုးမယ်ကိုတော့ငရဲ့ထောင်ထားတဲ့မြုံကမှရွေးခိုးသွားရတယ်ကွာဒါတခြားတော့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့လက်တွေကဒီရွာထဲမှာလည်းရှိနေကြတယ်ခုနေတိန်တဆင်းရှာလိုက်ရင်တိန်အိမ်မှာတော့ငရဲ့ကန်ရင်လာကြိမ်းတွေပေါက်ပြုတ်ပေးရလိမ့်မယ်ဟဲ့ ငါရို့လို့ကောင်းကိုခံရတာငါချက်ကွာငါချက်ဟဲ့မိချောနုခုနကတိုင်အင်းနဲ့ချက်ကြီးလို့ဒေါ်ပွားပါတဲ့အတန်နေချားလိုက်တယ်နော်အင်းကြားလာပြီအဲ့တော့ဖြစ်လေနေဟာလေးတကြင်းနဲ့အဖြစ်သုံးဖို့တကြင်းနဲ့ကျိုးလွန်လိုက်တာပါလားသူများအသက်လေးတက်တယ်သူများပြစ်စီလေးခိုးတယ်နေငါ့ကိုလည်းလိန်နေကဲ ပြောစရာရှိမှတ်ထားညမှာပြော ငါကြိုင်လုံးသေးသေးခင်ဒုက္ခအင်းသူတို့ကျင်းွားတယ်လို့တအိမ်တစ်ဆင်းလိုက်တာရှာလို့ကတော့ညင်စားငါကြောချမ်းလိုက်ပါပြီးတော့ချုံးနေသမီးရှင်အငယ်မှဘာတွေမဟုတ်မှလှုပ်လာပြန်ပြီလေကွယ်အော်အမေတော်ငိုးလာပြီကိုအမေရေနောက်မှပြောမယ်နောက်မှပြောမယ်မှိတ်နေလိုက်ဩဒီအချိန်မှာအတန်းကျဲကျဲမထွက်ရသေးဘူးတော့တော်ကြမကြေးမချမ်းနဲ့ตายအေးတို့ပြန်လှည့်လိုက်ဒုက္ခ မချောစုဖာကူအေးအေးသေးသေးနော်အေးအေးသေးသေးနေဦးပင်တော့ကပြပါရတယ်တိတ်များမနေနဲ့ဟွန်းကျမချောနုကမပိုင်အသက်မရှိတဲ့တိုင်ကိုထုံးမတုပ်ဘူးမှဟွန်းตาအေးလောက်နဲ့နှာစီးပြီးဖြားနေတဲ့အချိန်တရင်တို့ထပ်ပြန်ပြီးသိဟွန်းဖြစ်ပါသေးတယ်ချောနုရေလာကိုဝါဆွဲတက်ပြီးရပလက်တက်တာတဲ့တောင်လွယ်သေးတယ်ဒါဆိုလေပြီးရောအေးပြီးရောမပြောတော့ဘူးကြည့်ရောကိုမပြောတော့ ကြည်ကြီးဟေးကိုအောင်မလားဒါလေးကောဟုတ်ကဲထဲမှာလည်းအထုပ်တွေပိုးနေတယ်ဘယ်ကလှည့်လာတာလဲကိုအောင်မြို့ကပြန်လာတာဟိုကြည်ကြီးတွေ့လေဟိုနုစီရဲ့တကြားရဲ့ကော်ဖီမုန့်တော့ရဲ့အဲဝဲလာခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်မုန့်ကြီးချောင်းနဲ့ပတ်မုန်လဲပါလာသေးတယ်ဟာအော်ဒုက္ခရှာလို့ပြောနေအာဘယ်ကလာဒုက္ခမှလည်းကြည်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာမိဘနှစ်ပါးလည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာဟိုကြည်ကြီးတ 好啦，给呀，给几。啊，这个嘛嘞，哦，这路边茶路都没等到我听的，确实。啊，老板，你的客户老师真厉害，高明。哦，我嘛哈，我十九点那里把哩牛马抓得看的哦，都十克里的龙肉，哎嘛，我也没查来耶，谁本事呀？我有本事呀吧？啊，今年多里面路光了听的话。 不枉耶，确实罗奶奶嘞，提着一只茶叶把门拉上。大妹妹，等你老马等你啥样的不话做咯？都给我把钱嘛抢嘛别难留哩。 哎，确实来看嘛是哩，我那个国王表的事情哦。 好。 国王过来没事情别来呢哩，我的妈，国王我阿奶的出来牛肉，嘛表来把那确实呢咯。 大路娃呗，大毛耶，大路娃，姐姐也不话噶了，那你哩你要不嘛？你天天要也打我呢不？啊，第一家。 没几片，你那把乌龟。哦， 这个把几几啊？哎，都是为了怕被你吸着的，闹掰嘛。几几啊，接了耶，你那啥，你那啥呀？几几勇敢给他把的龟。好个，这个几把的。古姥姥说，几几哎呀的，连你的钱嘛。等你一个啊，这一弄，你上不下来。好个。嗯，你妈个咯，姑娘家叫的在，老干的这个。 其他没别人嘛，这里面的这个宝贵。这种也是什么？你那里嘛，偏要这种丢啥地方的姑娘？这种丢啥地方？ 这是我的贵。 这我这种药物店啊，介绍起来可能老关系啊，是喽。这种空气包呢，姐姐。 哎哎哎， 这是光标没呢？ 刚没过啊，刚没。 有，放出来呀！来，要，来，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快 Neo, neo, neo. Apa ni? Mu neo. Cuma leh cuma. Okay, mana mata saya? Okay, okay. Leh xiao. Hello, leh xiao. Pui mana? Pui bi. Ha ha ha. Hello, sah dek ni. Hello, sah dek. Jono, sini sini leh xiao dek ni. Niau cija bo. Okay. Nau tu buat apa? Kau ni tu kat kau. Saya tu melu kat situ. Yoo yoo, kau tu jangan lupa kau ni. Yoo yoo ni, yoo yoo ni. Cao tu. Ni mah betul sih dek. Ngah dek lau cija mah. Nau, ni ni jadi ada ni. Ha? Ha? Mama ni mah, ni aku mah yau lara, uha. Ha, tu na selain mah garau. Selain mah amuan lu, padu je tetap jauh mih ha. Ibu orang mah belum biasa mah tidak uha. Cepat nak. Ha, cepat. Ni mah jangan ni lah. Ha? Ni yang lehat, mah dek golong cuci biasa. Ibu orang bukan hendak cikar uha. Tapi yang niu dia biro, kami orang wabang mudi, kau mih ha, kau mih. Cepat. Cepat. Cepat. Ni apa lah? Ha? Ini cuma ni yang lekam. Masih ni dia, masih ni. Okay, jalan lu je, yo yo yo. Ni tu tu kasih itu kasih juga. Jitu ber. Okay, ni ni lapar jalan mau. Ni apa pernah? Okay. Orang lihat tu apa? Orang ini cakap, mahu aku. Okay, siapa ni? Niat dah makan ni, ada macam ni. Ni dia caca jino. Okay, alam tu lagi. Tu apa? Yo, hari pergi jalan ni tu, kasi. Ah, hey. Hello, dah malu dah le. Jauh tu nak pergi jauh. Kau ni lama tinggal di sini lagi, ha? Oh, ma. Tapi aku tu kalau tu ni lulu juga. Ah, mana beliau? Ia di sini lalu ni, jangan lari sana. Wah, apa dia tu nak? Ah, apa dia tu nak? Jom ni lalu jauh dia. Jom ni lalu jauh dah kerja. Keh, tidak ada. Apa dia? Tidak ada. Oh, tidak ada. Keh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jalur makau ni ada yang mau awak ye. Cici lo kau ni nak aku dana ni cici lo. Benar kau he. Jatuh nasta siapa? Okey ni tua yang tak turut de. Aku kaya ada petung jatuh mayo. Juara ya turut hari. Aku nong jas kau jauh kau ni. Eri cema mengkili su tu dia jauh berpare de kau. Sebab bukan ni cici ye. Kena dia nong siapa dia? Sebab bukan ni. Kena nong jua jas kau lagi dua bahmen. Ama kan, yang ni muda gula, jangan susah cia mak. Oh, kui, malah ni kuang, malah ni, cia mai mau, malau tak lau, kita cari, tapi tak kamera tak ada. Ah, di luar behel mula cuci. Oh, kau ni ni jah, susi akan susu luar, tapi apa cerita baru? Ma, mula mah piu ni nari, mula mah piu dia tiga, kau suri no, ada semua kau mu, tu tiba, kau di luar ni ulai jua me, cici ni seiza ni ba, จันทร์ยามาลีช่วงนี้ก็อาลุงตาวันอยู่อะไรยาจันทร์ตาวันอยู่อะไ รดีไม่มาจ้ะจ้ากางาดูจีขึ้นยาเลยทุกข์ขับไปเนาะ ช่วงนี้กินเลยช่วงนี้ขันอะไรช่วงนี้จีน่าไปเลยพี่ลูกกูยังทุกข์ขับไม่ได้ละนะ บาดเจ็บเลยช่วงนี้งูกูที่ไม่เลสันมาจัดดีบ้างละเอ๊ะนี่คนนี้อยากจ้าลีดีเอาไม่บุษราวะนี่จะพบปังเลย ช่วงนี้จะพบปังไปเลยกูยังช่วงนี้กูยังเจอตัวไม่มาลีดีเอาแต่ทำไมช่วงนี้มันไม่ออกลูกอีกละช่วงนี้ปังงจิ ฮ่าป้าใจลูกเลยช่วงนี้อ่ะปังงจิสุราวะนี่เท่ๆอยู่ย้อนมาเนี่ยว่าคู่กองยังกองเด้งมาไม่อยู่มีมีกูแต่มีมีกูกูยังเนาะช่วงนี้เจ๊สิ่งที่ขนาดว่า ช่วงนี้โมเป็นลูกว่าสิเดินอาทารีลาเปลี่ยนไปมาเลย เอ๊ะๆๆน้องๆที่มากูยอมยอมเนี่ยสู้เนี่ยไม่ละค่ํามาที่มาแม้บัวตะคูโลจ้องเล้ซออ๋อนี่กูยอมตาวันอยู่เลย กูยอมอ่ะช่วงนี้บัวตาวันอยู่มั้ย ถูกดีถูกดีเนี่ยกูปิดหมู่ก็ล้วนแม้บัวก็ติดกันเปลี่ยนซะบัวเนี่ยเลกาติดติตะทีชิงตะสินยิงไม่เปลี่ยนแต่ลูกเลกาเนี่ยพอจ้อหลานมาลีบัวก็หนีไปอาชีพต่อมาลีเดียวผิดหรอไม่เปลี่ยนดูซะแหละที่มาต้อมวนแม่เลยอเมียวเมียนชื่อแม่คลีปีตาไม่มีเปียกูยอมเปล่าอะไรโกน้าဝင်ดล่ะก๊องนี่ไม่เปียเนี่ยดิบะตะกะจี ซะชนชนน้าဝင်มาเลยกูจีอังเ ฮ้ถ้าสวยใสช้านน่ะละช้านน่ะเนาะกูยอมเมินด้วยอามากันอยากกูทวบิจูซาได 有的的你妈妈的你有一大戏好了 不见你不要啊等你问你大戏的找对办有什么理想的意义哦等你问你大戏上交给等你几个二十年时你为了钱也放哪里了不行等你等你个家里没你只有等你一个被路批死前的就算 我来等你不要我ตนาเรมีคือเลยญาติกี่คนตะตะดีนี่โหไล่ตัวราตนี่ต่อสิบาดนี่ทุโดดดูทุโดดตนาเรมีทีเดียวคิดทาเกียหานี่หอบไปแล้วตนี่นี่มีแล้วงงออกบ่งาแล้วไม่สิบาดนี่ตนี่ญาติกี่สารีปี้เป็ดตัวนี่นี่มีตะบงขึ้นอยู่บาดตนี่จีเยมองอ่องโหเด้สิทธิ์ช้ำมาสิจิมาได้เลยมีมีในนี้มาได้อพอมาได้ลูกไก่ปีนี้มีอะไรตัวนี้จีกูตั้งหน้าลาบาลกุ้ย ตัวนี้กูเอางาเดียวกูเลยตัวนี้ไอ้ผิวใหญ่มีตาสูงเหล่าสลุงด้วยอากางสูงสีเงินเปียบานี้โอ้โอ้มาชี้ชาระเดียวตัวนี้บานี้นะกูจ่าเลยอันนี้กูเองกันมาพยายามจะสูบกูจะลงท้าปีสีระบาดไปจะส่งต้องฉกตัวบานี้เดี๋ยวนี้อีบากวยอีบาอีบามองนี่ตาดูคงจะได้ชิบาดีกวยอันนี้ตะคู่เว้ยปุ๊ยอ่ะค่ะอังเหมาชนจองมองอังกันเนี่ยสิซี้มาอะคินจုံลายมาโกรู้แล้วซู้ใหญ่นี่ล่ะค่ะตะบี้รู้ตาอันนี้ต้องหยอกไปสิเดมีตาสุเดมาหัวงะเอ็งอู้สิอิฉิตะหยอกดูล่ะแกเนี่ยมานี่ดูสิทธิ์เจ้ามีเลมาชิเลมามาแม ่ กูว่างูเลยตูนโกกะเลยค่ะจุติปี้ซ้ํามะล่ะกูว่างูมาสกากูตูน้าถองบ้างมาอีอันนี ้ดีอไม้มาเลยชิงจีเต็มมวยลาบาสิถูกเป้อเมสุตองมาเลยตะมีจีเย เกมาสิชนุยืดเนี่ยอะปิ่นเนี่ยผิดเนี่ยจ้องเลยอกางหลุดตาตบช่าไล่ไปเนาะอีซงแกเนี่ยเดทดิกูเลยอะยิหลุตวยกัดตามาสิดูดิสิทธิ์บวชเนี่ย80ปีฉิติยะเมบวชล้ํามาป้ามุยาพี่บอซ้อเนี่ยตอกะล้ํามองี้เปลี่ยนมาแต่หิสิดูซาซามาเนาะ กูชีอาวะชนูเลยมาดาโหอย่างนี้ญินนาเวไล เนี่ยบลูပြောไล่จ่าเลยชนูดูงัดสิเนี่ยกูดิน้ําไม่ได้ดีล่ะว่าดิเนี่ยเล่มมาแม้ส่วน ไอ้เหลมมาเลยสุดแท้อะหายกวัตถุทุกข์ขึ้นได้สิงวยปี้ปิ๊ดเวลุย่ายงาบลาเป้ไปอ่ะนี่ไอ้ตัวเหลมมาดิงาเวปี้นี่มาชาวราเล็ดสอดทุกข์นี่งาไปเล็ดสิเลยช่วยลูกอ่ะ ช่วยลูกโตเต้ลงเหลมมามานี่ผิดตัวอ่ะช่วยหนูนามาอเมยันซ้องมาปิ๊ดไปไม่ได้สิตีก้าวมาเลยช่วยหนูเนี่ยตีปี้เหลมมาขึ้นมาเลยกูหิอาย ช่วยหนูนี่จะแกเปียวนี่ล่ะ ด ีค่ะอาลีไอ้นี่สึกาโหเนี่ยประสักก็ပြောတာမဟုတ်ခဲနဲ့ယင်လည်းပြောတာဖြစ်ပါစေလို့ဒါဟဲ့ကလေးစူတောင်းပါလေဟာ ကျွန်တော်ခုပြောနေတဲ့စကားကြီးอ่ะယင်လည်းပြောတဲ့စကားကြီးပါကူကြီးအားကျွန်တော်ယင်လည်းစိတ်ရည်လေးလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခဏချစ်တည်ပ ါဒါဆိုရင်ညဘောက်ငါပါတူဖြစ်ပြီ င ါယင်လည်းအသေးဆိုတဲ့အရာကိုညအတွက်ခမဲဖြစ်ပါဘူးညနာမှာငါအမြဲတမ်းဆုံးမပြုတ်နေတယ်။နင်းလာလိမ္မာဘုပြင်မာတော့ချုံနေ။အလိမ္မာအာယုံဦးမှာမြင့်ထွက်မိတ္တာစပယ်ကူးလေးတွေကဖူးဖို့ပြေးနေတယ်။နော် ။ကိုကြီးအောင်ချုံတို့နားမှာအမြဲတမ်းရှိနေမယ ်။အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်း။တတဲလုံးရှိနေမှာချုံတို့တတဲလုံးရှိနေမှာ။ကိုကြီးအောင်ရဲ့ဘဝကိုချုံတို့ဘဝထဲမှာထည့်သွင်းညှို့နှံလိုက်ပါပြီချုံတို့ရဲ့ ။ ချုံတို့ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်အစစရရအားလုံးချုံမွေစေရမယ်၊နူးညံ့စေရမယ်။ချော်ချော်နူးနူးလောက်လပါပါလိဖြစ်စီ။ကိုရောက်ချုံးလို့လေချုံးလို့ကိုရောက်လက်ထိုက်ယူမယ်အိမ်သူဇနီးမယားဖြစ်တကဘာလုံးကိုကိုရောက်ပြင်ညာလိုက်မယ်ကြားလား ရှင ်အဟောတော်လား ဝင်းတာတော့ရပါကိုကြီးအမေချုံးလို့ဝင်းတာလည်းမဟုတ်ပါ ချုံးလို့တတလုံးဝင်းတာတော့နော်ကဲလာတို့ရပြန်ညမယ်ဒီကပြန်ရောက်ရင်လေကိုကြီးရောက်ကဒီဘာလုံးကိုပြင်ညာလိုက်တော့မနော ်ဘာကိုပြင်ညာမှာလဲ ဟောချုံးလို့ရဲ့ဘရုသားဟာကိုကြီးအောင်ဆိုတဲ့กูเอาสุดิจนผิดไปเลยเค้าหลุเนา ะอ๋อกูจีกูจี ชั่วสุ ชิงกูอ๋อง กูชั่วสุสึกาท้องหลอกပြောจริงดิยินเนี่ยน่ะท้องมาเนาะ กูอ๋องชั่วสุกูပြောแม่สุดาချက်စုတည်ပြီးသားလား မဟုတ်ဘူးချက်စုချက်စုတည်ပြီးသားနဲ့ခုကိုအောင်ပြောမှလည်းကမိုးနဲ့မြေရင်းနေပြီလို့တတိတခြားစဖြစ်နေမှာပါချက်စုကိုကိုအောင်ခုမေးရစမ်းနော ်အော်မေးပါကိုအောင်မေးပါ ချက်စုဘုရားမှာအလိုလားဆုံးခံစားချက်တစ်ခုကိုပြောပါလို့ဆိုချက်စုဖေးရာကိုအဓိကထားပြီးဆုံးဖြတ်မယ်နော ်အော်ချက်စုဘုရားမှာချက်စုအလိုလားဆုံးအတန်းတားဆုံးကတော့ညီမလေးချုံးပြောက်လေမာမာလေးဖြစ်လာမယ်နေကိုပါပဲကိုအောင်ရေ တည်တယ်ဆိုကိုအောင်ကြိုးတည်နေပါအဲ့ဒီကိစ္စကချောစုပြောစီကိုအောင်ရဲ့စေတံနဲ့မြစ်တာကိုချောစုတဖောက်ပေါက်နားလေတယ်ဆိုရင်ကိုအောင်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ကြိုတင်ပြီးတောင်းမှမရစေပ ါကိုအောင်ကလေကိုအောင်ကိုချောစုခွင့်လွှတ်ပါလေကိုအောင်မှာခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာဘာကြောင့်ရှိခဲ့လို့လဲ ဟုတ်တယ်အရင်ကမရှိခဲ့ဘူးပြင်မဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအပြစ်တွေအများကြီးရှိနေပြီလို့ဆိုချောစုခွင့်မလွတ်နိုင်တော့အကြီးမားဆုံးပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်လာမယ်ကြီ းပြောရင်ချောစုဘာတစ်ခုမှနားမလဲပါလားကိုအောင်ကြီ းကိုအောင်ကြီးညီမလေးချောင်းတို့လက်ထပ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဘဝတစ်ခုကိုဘဝတစ်ခုနဲ့လဲပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပါရချောရွာချောအမိုက်မလေးတယောက်ရဲ့လို့အခြေတည်ရင်းရှိနေတဲ့မတ်ရွှေမင်းသမီးလေးချောင်းလို့ရဲ့ဘဝကိုကိုပြုတ်ပြင်းမယ်ပုံပြင်းမယ်ဆုံးမမယ်သူ့ဘဝရဲ့အလိမ္မာအာယုံဥမာကိုအောင်ဥယျာဉ်မှုလုပ်ပြရစီနော်ကိုအောင်နားလေပါခွင့်လွှတ်ပါကြည်ရပါလို့တောင်းမပြစီဆက်စီမငိုနဲ့လေနော်ကိုတောင်းမပါနဲ့ပ ါချောစုလေးကိုအောင်ရဲ့စီရင်ဟောင်းမယုံကြည်နိုင်ရောက်အောင်ဂုံယူအံ့ဩမိပါလေလေးနဲ့စည်းစားမိပါလေကိုအောင်ကတော့မှကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဘဝနဲ့လဲပြီးအရင်အနည်းလုပ်နိုင်လေကာယကရှင်အမကြီးတယောက်နေဘာပြောစရာလိုအောင်မှလဲကိုအောင်ကြီးလွမ်းနေဆိုတော့ဘလို့နေပါလိမ့်လို့ခံစားဖို့ဒီပေမဲ့ချောစုရင်ထဲမှာ ยูนี่จะกลับมาเลยนี่กวยตัวให้ป่ะพี่ช่วยสุเยนลงหน่อยอ้าวมาอัจฉริยะไปแล้วนี่มาเลยไอ้บัวอูอันนี้เอาไปตัวมาไหมกูเอาหนูไปบัวตะคู่บัวตะคู่เนี่ยเลยพี่ช่วยสุเลย ช่วยสุเลยช่วยสุกูเอาหัวขึ้นรถเดินจีนัดเดินคงอยู่เลยน้องสมจีสุเลยตีมาเลยกูเอาช่วยสุเนี่ยปฏิบัติบาดคุมามาขังซาบานเลยหรอแกกูเอาไอ้สิมายมาลีโยนิชายอมียมาลีกู ชิบะลาอิโตสุริยา